a po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Paraliż na kolei. Kilkadziesiąt pociągów odwołanych lub opóźnionych powodem gałoleć. Gdańszczanie znów ułożyli wielkie serce dla Pawła Adamowicza. Tak uczcili pamięć prezydenta. Hamas zaakceptował projekt zawieszenia broni z Izraelem w Strefie Gazy. Opóźnionych lub odwołanych jest 60 pociągów na terenie całej Polski. Marznący deszcz spowodował w wielu miejscach oblodzenie trakcji, co powoduje utrudnienia na kolei. Odwołany został m.in. pociąg z Lublina do Warszawy, który miał wyjechać o 5.10 i skład z Terespola do Warszawy, który miał ruszyć o 4.32. PKP informuje, że zapewniono komunikację zastępczą. Niektóre pociągi mają wielogodzinne opóźnienia. Intercity Cormoran z Krakowa do Olsztyna jest opóźniony około 10 godzin. Intercity Premium z Bielska-Białej do Gdyni o 7. Skład wyjechał z Bielska-Białej wczoraj o 16.40, a według strony portalpasażera.pl jest dopiero w okolicach Grudziądza. Opady marznące nie ustępują. Front atmosferyczny z marznącym deszczem przemieści się nad południowo-wschodnie i południowe regiony. Msza w intencji Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej w Gdańsku zakończyła dwudniowe obchody w szóstą rocznicę tragicznej śmierci prezydenta miasta. Wcześniej przed Europejskim Centrum Solidarności gdańszczanie ułożyli wielkie serce ze zniczy. Takie samo pojawiło się w tym miejscu podczas pogrzebu Pawła Adamowicza. Mieszkańcy podkreślali, że są tu, aby uczcić jego pamięć i przeciwdziałać nienawiści, która ponownie może doprowadzić do tragedii. Co roku powstaje to serce i my gdańszczanie przynosimy dodatkowe, każdy od siebie, lampki i tu radość nasza, że to serce żyje nadal z nami, tak jakby Adamowicz był z nami. Była to postać taka widziana w Gdańsku, że była wśród ludzi, wśród mieszkańców po prostu, nawet jak taki młody byłem, to pamiętam. Uśmiechał się. Bardzo fajna inicjatywa, że pokazuje też pamięć gdańszczan. Ta pamięć w nas tkwi, trzeba tą pamięć przekazać, bo myśmy walczyli z komuną, a młodzież tego nie rozumie, nie wie, jakie zło grozi. 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku odniesionych ran zmarł dzień później w szpitalu. Rok temu zabójca został prawomocnie skazany na dożywocie. Prokuratura Krajowa zapowiada, że po wznowieniu śledztwa w sprawie dwóch wież zostanie wezwany na przesłuchanie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. A prokuratorka Dorzyna Kwiatkowska przypomina, że wszyscy są równi wobec prawa. Każdy, kto otrzyma wezwanie z prokuratury, aby stawił się w określonym terminie i będzie przesłuchiwany w charakterze świadka, ma obowiązek się stawić. Prokuratura Krajowa przedstawiła raport z audytu 200 śledztw z czasów, kiedy rządziło PiS. Śledztwo dotyczące dwóch wież jest jednym z ponad 160 postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości. Sprawa została ujawniona w 2019 roku. Chodziło o deweloperskie plany powiązane z PiS-em spółki Srebrna i o rzekomo oszustwo ze strony Jarosława Kaczyńskiego, którego ofiarą miał paść austriacki biznesmen Gerald Birkfellner. Prokuratura pierwotnie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Marcin Kulasek już oficjalnie kandydatem Lewicy na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Resort postawi na konsultacje i dialog ze środowiskiem naukowym, zapowiada przyszły minister. Po nominacji przez pana prezydenta zorganizujemy w resorcie spotkanie i szerzej powiemy wówczas o kierunkach. Naukowcy potrzebują pieniędzy na badania, studenci potrzebują akademików, a my wszyscy w nauce polskiej potrzebujemy właśnie dialogu i konsultacji. Marcin Kulasek z Lewicy zastąpi partyjnego kolegę Dariusza Wieczorka, który 19 grudnia podał się do dymisji. Powodem była seria publikacji, które dotyczyły błędów w oświadczeniu majątkowym polityka, nominacji z nepotyzmem w tle i ujawnienia przez ministra danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Palestyński Hamas zaakceptował projekt porozumienia z Izraelem dotyczącego zawieszenia broni i uwolnienia dziesiątków zakładników przetrzymywanych wciąż w Strefie Gazy, podała agencja AP. Dotarła do projektu porozumienia, którego autentyczność potwierdził urzędnik z Egiptu i przedstawiciel Hamasu. Według BBC obie strony uzgodniły, że Hamas uwolni trzech zakładników w pierwszym dniu obowiązywania porozumienia, a jednocześnie Izrael rozpocznie wycofywanie wojsk z zamieszkanych terenów Strefy Gazy. Awaria sieci energetycznej mogła być przyczyną pożarów w Los Angeles, pisze New York Times. Śledczy wciąż prowadzą dochodzenie. Ogień pojawił się w Kalifornii w zeszłym tygodniu. Silny wiatr utrudnia walkę z pożarami. Wciąż aktywne są cztery. Strażaczka z Newport Beach, Irene Alexander, opowiedziała, jak szybko rozprzestrzenia się ogień. Ugasiliśmy jeden pożar, a zaraz potem wybuchł kolejny. Domy, które się zapalają, tworzą żar, który zapala inne. Nie mieliśmy wystarczającej ilości wody, aby ugasić pożary. Wiesz, że możesz zrobić tylko tyle. W pożarach zginęły 24 osoby. Całkowity spalony obszar jest większy niż powierzchnia Paryża. Klimat. I jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Poziom zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. W tej chwili 13% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek ten będzie spadał w ciągu dnia. Wieczorem od 16 do 19 warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych, bo sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Żona weszła wczoraj wieczorem do domu i powiedziała tak: ale podła pogoda. No, z tym się niestety trzeba zgodzić. Ani to zima, ani to jesień, a dodatkowo marznące opady mogą powodować gołoleć, szczególnie na południu kraju. Proszę uważać za kierownicą, proszę o ostrożność także pieszych. Co z tego, że ma się pierwszeństwo, jeśli samochód mimo działań kierowcy nie hamuje i jedzie dalej? Deszcz i mrzawka, a na południu także deszcz ze śniegiem mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Przetrze się to niebo tylko miejscami na północy kraju. A termometry pokażą dziś maksymalnie od minus 4 stopni w Bieszczadach do nawet 6 powyżej zera na Pomorzu Zachodnim i w okolicach Trójmiasta. Nieciekawie w pogodzie. Na szczęście są państwo. Dwie dwójki i siedem trójek. Linia otwarta, a na początek naszego spotkania jest i Owner of a Lonely Heart. Dzień dobry. Honor of Lonely Heart. W Trójce mamy 10 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Ja zapraszam bardzo serdecznie także Państwa do udziału w porannej audycji. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo. A o czym dziś będziemy mówić? Przyjrzymy się sprawie meczów reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym, a może raczej braku tych spotkań w stolicy? A właśnie, rozmowy podobno trwają, ale blisko jest tego, by piłkarska kadra grała w tym roku w Chorzowie. A to by były niespecjalnie dobre wieści dla PGE Narodowego. Tak się zazwyczaj mówiło, że te imprezy na Stadionie Narodowym to są tak bardzo dochodowe, że Polski Związek Piłki Nożnej jest w stanie zapłacić każdą kwotę za wynajem obiektu. Tak nie jest. Podwyższanie tych cen w nieskończoność nie może spotkać się z aprobatą naszą. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo. Za to już zupełnie wszystko wiadomo w przypadku paszportów polityki. Tegoroczna gala odbyła się wczoraj. Nagrodzeni, choć nie wszyscy, wypowiedzą się w porannej audycji. Dla mnie to jest taki zastrzyk energii do dalszego działania. To są ogromne emocje, wielkie wzruszenie, też poczucie ogromnej wdzięczności. A ta nagroda jest dowodem na to, że dobrze, że nie przestałam. A nie było to łatwe, żeby nie przestać. Relacja z gali paszportów polityki za mniej więcej pół godziny, ale jeszcze jeden temat mamy dziś także dla Państwa. Kradzieże samochodów. Mówi się, że te azjatyckie, japońskie znikają ostatnio częściej. Ich części trafiają do Rosji, bo tam problem z zamiennikami, choć z drugiej strony z czym tam nie ma problemu. Ale u nas jest niesłabnący problem z kradzieżami. Czy ma pan zabezpieczony samochód antykradzieżowo? Tak. Jakie to jest zabezpieczenie? A ja go nie mogę zdradzić. Nie. Biorąc pod uwagę współczesne zabezpieczenia, sprzedaż kradzionego auta jest trudna. Niewiele jednak stoi na przeszkodzie, aby rozebrać je na części i sprzedawać je osobno, co wciąż dla złodziei jest niestety opłacalne. Zapytamy i Państwa o sposoby na zabezpieczenie auta, także te historyczne, bo kiedyś to było nawet ciekawiej, chociażby w latach 90. Ale zaczniemy dziś od echa wczorajszego tematu o wstawaniu i spaniu, bo przecież kto nie zaliczył kiedyś wspaniałej, spektakularnej drzemki? Nie drzemiemy, nie. Jesteśmy z Państwem, Maciej Załęcki, Stanisław Pyrzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie, możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, uuu, uuu, uuu, uuu, uuu. Dziś 15 dzień stycznia, czyli także dzień bajgla, więc zaserwowały sobie po jednym bajglu Magdalena Fręch i Anna Blinkowa. To w tenisowym Australian Open grały w nocy polskiego czasu pierwszy set dla Blinkowej z bajglem właśnie 6-0. W drugim dokładnie taki sam rewanż Polki i na szczęście w decydującej partii 6-2 dla Magdaleny Fręch. Piekarnia była już zamknięta, ale najważniejsze, że jest awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Magdzie, gratulujemy. A wczoraj w porannej audycji rozmawialiśmy o sposobach na poranne wstawanie i o sposobach na dobry sen, ale w tym temacie padło też kilka słów o drzemkach. Co mówiły o nich dr Aleksandra Karykowska i dr Klaudia Tabała? Przypominamy. Odkładanie drzemki jest bardzo złą metodą. Będzie wpływało na wydzielanie różnego rodzaju neuroprzekaźników w naszym mózgu, więc na pewno nie wpłynie pozytywnie na dalszy przebieg dnia. Jeśli się decydujemy na drzemkę w ciągu dnia, warto ją sobie zaplanować do południa albo wczesnym popołudniem, po to, żeby po naszej drzemce zdążyło jeszcze narosnąć właśnie to ciśnienie na sen do wieczora, żebyśmy byli w stanie dobrze zasnąć. Taka jest teoria i do takiego postępowania zachęcamy, ale jaka jest praktyka? Każdy wie, te drzemki, czy jakaś spektakularna się Państwu kiedyś przydarzyła. Na przykład taka wydłużająca podróż pociągiem o kilka stacji, albo przerwana dopiero przez wściekłego szefa. Albo taka w domowym zaciszu, ale wyjątkowa. Dwie dwójki i siedem trójek. Spektakularne drzemki dziś na początek na tapecie. Jest 6:21. Przegląd prasy. Zaczynamy od miesięcznika Perspektywy, który po raz 27 przygotował ogólnopolski ranking liceów i techników i znamy zwycięzców. Najlepszym liceum w kraju jest 14 Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Warszawie, a najlepszym technikum jest Technikum Nowoczesnych Technologii imienia Jana Pawła II w Kleszczowie. No i tacy to się pouczą. Teraz Politico. Premier Australii wystosował we wtorek ostrzeżenie do Ilona Muska, aby nie ingerował w nadchodzące wybory w tym kraju. Australijskie wybory są sprawą Australijczyków, powiedział Anthony Albanese. Miliarder z branży technologicznej, to mowa o Musku, od zeszłego lata stał się jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników Donalda Trumpa, zyskał miejsce w wewnętrznym kręgu prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych i próbuje też wykorzystać swoje nowo zdobyte wpływy polityczne na całym świecie. Wiele słów już wypowiedziano, także w Trójce, o tym, jak ingeruje chociażby w politykę brytyjską. No i podczas gdy Australijczycy przygotowują się do głosowania w wyborach federalnych, premier tego kraju ostrzegł Muska, by nie wtrącał się w ich sprawy. Mamy w tym kraju przepisy dotyczące ingerencji zagranicznej, a australijskie wybory są sprawą Australijczyków, powiedział premier z centrolewicowej Partii Pracy portalowi The Age. Elon Musk już wielokrotnie ścierał się z australijskim rządem, nazywając jego przedstawicieli faszystami. To we wrześniu ubiegłego roku, gdy przeforsowano przepisy mające na celu regulację dezinformacji w mediach społecznościowych. Przypomnę, w Australii media społecznościowe są zakazane do 16 roku życia. Nie mógłby z nich skorzystać w Australii Tony Koniak, polski muzyk, którego muzyka wyląduje na Księżycu. Tony Koniak ma 15 lat, regularnie tworzy i dzieli się swoją twórczością graną na instrumencie zwanym handpan. Jego przygoda z muzyką zaczęła się, gdy miał 2 lata, a teraz jego nagrania wylądują na Księżycu. Dlaczego? Bo 15 stycznia, oto dziś, rakieta Falcon 9 firmy SpaceX zabierze na Księżyc materiały nagrane przez Tonego Koniaka, właśnie 15-letniego muzyka z Warszawy. On jako jeden z niewielu w swoim przedziale wiekowym gra na tym handpanie czy handpanie. Piękne do wyróżnienia, ale czym jest handpan? Wygląda to jak UFO albo jak skorupa żółwia. Uderza się w to dłońmi i w ten sposób gra. Nietypowa sprawa. Zresztą zaraz spróbuję Państwu próbkę muzyki Tonego Koniaka zaprezentować. No bo to muzyka kosmiczna, jakby nie było. Ale na razie Birdie i Raincatchers. Once the weight of the world was a feather,

dostajemy lunch około 12, drzemkę do 13 i o 14:30 idziemy do domu. Obowiązkowa drzemka po lunchu. Czy dyrekcja Trójki słyszała? Zamiast wysiąść z pociągu na stacji Gdynia Główna, obudziłem się w Kołobrzegu. Takie coś mnie kiedyś spotkało. Tego się spodziewałem, tych drzemek w pociągach. Spektakularna drzemka. Jechałem z Nowego Targu, miałem wysiąść w Makowie, obudziłem się w Koniec Polu. No ciekawe, czy ktoś z Państwa, pozdrawiamy, czy ktoś z Państwa pół Polski na przykład pociągiem przejechał drzemiąc. Te spektakularne drzemki na tapecie, 2 2 7 3, a w Trójce A Flock of Seagulls, I Run. Flock of Seagulls w Trójce i przy takiej muzyce nie o sporcie, a o kulturze będziemy teraz mówić. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów paszportów polityki. Jedne z najbardziej prestiżowych polskich nagród kulturalnych zostały przyznane już po raz 32. Na uroczystej gali nie zabrakło Trójki. Z częścią laureatów rozmawiała Gosia Jakubowska. Posłuchajmy, jak brzmiały paszporty polityki. Mam niezwykłą przyjemność ogłosić, kto otrzyma paszport polityki kategorii film za dojrzałe operowanie niedopowiedzeniami tam, gdzie emocje domagają się krzyku. I fascynujące portrety kobiet w kryzysie paszport otrzymuje Kamila Tarabura. Ten paszport przełoży się na Pani dalsze poczynania? Czy ma jakiś wpływ na kontynuowanie sztuki? Zobaczymy, jak producenci na to zareagują. Natomiast dla mnie to jest właśnie taki zastrzyk energii do dalszego działania. Mam już kolejny projekt, który rozwijam i na pewno zrobię wszystko, żeby wyszedł jak najlepiej. Za sztukę, która bawi, ale i mobilizuje. Za umiejętne łączenie artyzmu z aktywizmem oraz codziennego życia z odświętnością. Za brawurowe wprowadzanie haftu na salony sztuki Monika Drożdżyńska. To są ogromne emocje, wielkie wzruszenie, też poczucie ogromnej wdzięczności, bo to jest nagroda w obszarze sztuk wizualnych i to jest bardzo ważne, że się czuję bardzo uprzywilejowana, mogąc realizować się w sztuce, a ta nagroda jest dowodem na to, że dobrze, że nie przestałam, a nie było to łatwe, żeby nie przestać. Wezmę do sądu, bo mam kolejną rozprawę z PKP Intercity o demolowanie pociągów, więc na pewno się przyda. Jest to pewien dokument, który w tym obszarze sądowym, formalnym będzie respektowany. To będzie dowód kolejny w sprawie, ale właśnie jak to jest? Czy ten paszport dodaje wiatru w żagle i jest taką pieczęcią jeszcze dodatkową na to, że jednak można robić sztukę i to na najwyższym poziomie? Paszport na pewno pomaga. Pomaga dlatego, że w takiej samotniczej pracy, jaką ja akurat się zajmuję, to jest taki dowód na to, że o to chodzi, że są na to odbiorcy, że to jest potrzebne i to jest bardzo ważne. Laureatem w kategorii muzyka popularna, paszport w polityki, za odwagę w przekraczaniu granic muzycznych gatunków. Kuba Więcek. To był strzał w dziesiątkę, bo pokazałeś, że osoba, która pochodzi ze środowiska jazzowego, może jednoczyć międzygatunkowo. To między innymi przyczyniło się do paszportu, ale też i podbiło tą odwagę, za którą też zostałeś zresztą nagrodzony. Tak, no już od paru lat staram się w ten świat muzyki popularnej wchodzić, no bo jestem producentem dla wielu wokalistek, raperów, wokalistów i w pewnym momencie było to dla mnie naturalne, żeby to do muzyki jazzowej wszystko przenieść. To jest coś, co w danym momencie sprawia mi największą przyjemność w muzyce. 32 lata temu inaczej wyglądał rynek księgarski, inaczej wyglądał rynek dystrybucji muzyki na przykład. Jedno, co się nie zmieniło, to publiczność. Wrażliwość ludzka się nie zmieniła. Na pewno się podzielił świat kultury bardziej na nisze, na bańki, ale też zmienia się sposób rozbijania tych baniek i są trochę bardziej, wydaje mi się, skłonni się wspierać. Może to jest trochę efekt taki właśnie uboczny tego, że zmienia się rynek, więc trzeba czasem porozmawiać, złożyć jakąś inicjatywę wspólną. Bartek Chaciński, Justyna Sobolewska z tygodnika Polityka. Ta siła, która później prowadzi tych artystów przez cały rok, to, że oni właśnie są zapamiętani jako laureaci bądź nominowani do paszportów, że to im bardzo dużo daje. Przede wszystkim promocyjnie. To oczywiście jest też zobowiązanie, bo na przykład jeżeli dajemy nagrodę za pierwszą książkę, wszyscy oczekują, jaka będzie następna. Bo to jest laureat paszportu. Natomiast wszyscy laureaci mówią, że rzeczywiście siła tej nagrody jest bardzo duża. Ciekawe, czy ta siła pomoże w sądzie. Jak słyszeliśmy, Monika Drożdżyńska nagrodzona paszportem za swoje hafty musi się sądzić o demolowanie pociągów PKP Intercity. Demolowanie pociągów to mocne słowa, jak na hafty na zagłówkach. Mówiłem, że wypowie się część laureatów i tak było, ale nagród było też więcej. Do tych już wspomnianych nazwisk dopisujemy jeszcze. W kategorii scena Wojciecha Grudzińskiego, w kategorii książka Jula Łyskawę, w kategorii muzyka poważna Gabriele Legun oraz proukraiński ruch społeczny NAFO i Kamila Dyszewskiego w kategorii kultura cyfrowa. Ach, i jeszcze dwie dodatkowe nagrody. Paszport czytelników otrzymała aktorka Sandra Drzymalska, odtwórczyni roli Simon Kossak, a tytułem kreatora kultury kapituła honorowa nagrodziła reżysera Marka Koterskiego. Całe życie ciągle drugi. W tym przypadku pierwszy. Robię rap, pośrednio lubię chodzić do pracy. Świat się stał zepsuty, ktoś go musi odrobaczyć. Parę rzeczy chciałbym odzobaczyć. Widzę życie jak filmową adaptację gry w klasy. Wierzę, że jest jeszcze gdzieś azyl dla ludzi, którzy nie umieją płynnie zmieniać twarzy. Choć to i tak nieważne, to też mówię bez emfazy, bowiem zjedzą nas bogaci albo cieplarniane gazy. Dlatego teraz tańcz, tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo.

Dlaczego pan tak dopytuje o te drzemki? A dopytuję, bo jestem ciekaw państwa doświadczeń jako mistrz popołudniowych drzemek, dosłownie mistrz. Ja nawet mam mapę swoich drzemek. One są zaznaczone na kanapie, plamami, takimi szarymi, po ślinie, która z kącika ust spływa, kiedy padnie się po południu. No ale raz na rok przychodzi pan i pomaga kanapę wyczyścić. Drodzy państwo, 2 dwójki i 7 trójek w temacie drzemek, tych spektakularnych. Zapraszamy do trójki. Czekamy na państwa historię, ale temat na razie zmieniamy na poważny. No czyżby jednak Grenlandczycy chcieli dołączyć do Stanów Zjednoczonych? Za przyłączeniem wyspy do USA opowiada się 57% mieszkańców Grenlandii. Tak wynika z sondażu pracowni Patriot Polling. Jak się jednak okazuje, cała ta dyskusja i działania dyplomatyczne dotyczące Grenlandii to skutek pracy rosyjskiej propagandy. Ta nie śpi, wykorzystuje każdą możliwość, żeby siać niepokój, nawet doprowadzać do sporów między krajami wspierającymi Ukrainę. Tak jest. W sporze między Waszyngtonem a Kopenhagą o Grenlandię palce prawdopodobnie maczała Moskwa. O rosyjskim śladzie w dyskusji o przynależność największej wyspy świata opowie Maciej Jastrzębski. Trzeba wsłuchać się najpierw w głos mieszkańców Grenlandii. Tak mówi szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, komentując roszczenia prezydenta elekta Donalda Trumpa wobec Grenlandii, będącej częścią Danii. Ławrow porównał sytuację Grenlandii z Krymem i Donbasem. Stwierdził, myślę, że najpierw trzeba posłuchać Grenlandczyków, tak jak my posłuchaliśmy mieszkańców Krymu, Donbasu i Noworosji. Moim zdaniem lepiej jednak, żeby Donald Trump, jeśli już musi wsłuchiwać się w głos Grenlandczyków, to niech się wsłuchuje po amerykańsku, a nie po rosyjsku, bo co wynika z rosyjskiego słuchania i reagowania, widzimy na Ukrainie. Według agencji Bloomberg i części rosyjskich mediów niezależnych pomysł na zajęcie Grenlandii podsunął Donaldowi Trumpowi wywiad Rosji. Duński kontrwywiad odkrył, że Rosja sfałszowała list ministra spraw zagranicznych Grenlandii do amerykańskiego senatora Toma Cottona. List zawierał prośbę o środki na referendum w sprawie niepodległości Grenlandii. Później Cotton sam przyznał, że poruszył ten temat z Donaldem Trumpem i miał w ten sposób zainspirować go do rozmów na temat wyspy. A Rosji przecież chodziło o wbicie klinów między Stanami Zjednoczonymi, Danią i Grenlandią oraz wywołanie zamieszania w państwach członkowskich NATO. Inżynier geolog Aleksandr Dworianenko tłumaczy, że Waszyngton za rządów Trumpa może być zainteresowany nie tyle przejęciem terytorium Grenlandii, co kontrolą ewentualnego wydobycia skrywanych w lodach skarbów natury. Wiadomo, że tam jest węgiel, że są rudy różnych metali, jest ropa i gaz. Grenlandia zajmuje dość spory obszar. Powiedzmy, podobnie jak Arabia Saudyjska, czy większy niż Meksyk, Indonezja, Irlandia, a porównując do Rosji, to taki Tiumeński i Jamalski okręg. Krótko mówiąc, to terytorium interesujące z punktu widzenia wydobycia minerałów i surowców. To zdaniem dziennikarzy telewizji Deszcz sprowadza się do konkurowania Stanów Zjednoczonych i Rosji o kontrolę nad obszarami arktycznymi. W ten trumpowski scenariusz wpisuje się wypowiedź dotycząca Kanady, którą chciałby Trump widzieć jako 51. stan Stanów Zjednoczonych. Żart czy na poważnie? O tym amerykanistka Aleksandra Filipienko. Jest takie wrażenie, że Kanada i Grenlandia to ruch w stronę ogólnej strategii, która ma wskazywać, mówiąc językiem zimnej wojny, że obszary arktyczne znajdują się w strefie interesów Stanów Zjednoczonych. Aleksandra Filipienko przypomniała, że od 10 lat chce dorównać Kanadzie i niejako połknąć inne kraje arktyczne, właśnie Rosja, wspierana przez Chiny. Moskwa odbudowuje bazy wojskowe, lotniska i jednostki pływające zdolne poruszać się w obszarach arktycznych. I tu dochodzimy do sytuacji znanej z mądrości ludowej, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Stąd zapewne Rosji na rękę jest nieporozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Danią o Grenlandię, bo dzięki temu reżim Putina czuje się mocniejszy w rejonach wiecznej zimy. Rosyjskie tropy w dyskusji o przynależność Grenlandii, opowiadał o nich Maciej Jastrzębski. Tak to zdecydowanie system naczyń połączonych. Za 7 minut będzie godzina 7, o 7 w trójce serwis, sport i prognoza pogody, a wcześniej Wonder Horse i Arizona i być może jeszcze kilka głosów od państwa w sprawie tych spektakularnych drzemek.